پتورو باند لک دی د غازیانو د سنگر الله اکبر الله اکبر پخلو کې د ګلونو شهیدانو د سنگر الله اکبر الله اکبر پتورو باند لک دی د غازیانو د سنگر الله اکبر الله اکبر بخلو کې د ګلونو شهیدانو د سنگر الله اکبر الله اکبر لشوندو د ګلاب نڅ خوګا فزر اوري خوګا فزر اوري خوګا فزر اوري لشوندو د ګلاب نڅ خوګا فزر اوري خوګا فزر اوري خوګا فزر اوري سن صفات دي ټول کوي غټول سنوبر الله اکبر الله اکبر پتورو باندې لیک دي د غازیانو د سنگر الله اکبر الله اکبر بخلو کې د ګلونو شهیدانو د سنگر الله اکبر الله اکبر اجمیر په لمن کې خود زکانن کولا دا زکانن کولا دا زکانن کولا دا اجمیر په لمن کې خود زکانن کولا دا زکانن کولا دا زکانن کولا دا پامیر خدای ته سجده کړی ستاد حسن په وزر الله اکبر الله اکبر پتورو باندې لیک دی د غازیانو د سنگر الله اکبر الله اکبر پخلو کې د ګلونو شهیدانو د سنگر الله اکبر الله اکبر غازی وحد د حال په جب حال د حمزه وای او حال د حمزه وای او حال د حمزه وای غازی وحد د حال په جب حال د حمزه وای او حال د حمزه وای او حال د حمزه وای په جهر یې سنا کړه وینا غانو د فرهر الله اکبر الله اکبر پتورو باندې لیک دی د غازیانو د سنگر الله اکبر الله اکبر بخلو کې د ګلونو شهیدانو د سنگر الله اکبر الله اکبر حریر کزم حریر دکا جنت کبار عرشتا جنت کبار عرشتا جنت کبار عرشتا حریر کزم حریر دکا جنت کبار عرشتا جنت کبار عرشتا جنت کبار عرشتا برزخ کی دستائی پو ادا گانو ہر بشر اللہ اکبر اللہ اکبر پتورو باندی لکھ دی د غازیانو د سنگر اللہ اکبر اللہ اکبر پخلو کی د گلونو شہیدانو د سنگر اللہ اکبر الله اکبر په غاړه د دریاب کې د ګرداب ګردو چپو کې ګرداب ګردو چپو کې ګرداب ګردو چپو کې په غاړه د دریاب کې د ګرداب ګردو چپو کې ګرداب ګردو چپو کې ګرداب ګردو چپو کې د ذکر فواری را وری دل سمندر الله اكبر الله اكبر کرانت او کبرق د برخنا په لمحه باندې برخنا په لمحه باندې برخنا په لمحه باندې کرانت او کبرق د برخنا په لمحه باندې برخنا په لمحه باندې برخنا په لمحه باندې علی رب متعال نوم دی اخلی سر په سر الله اکبر الله اکبر پتورو باندې لیک دی د غازیانو د سنگر الله اکبر الله اکبر په خلو کې د ګلونو شهیدانو د سنگر الله اکبر الله اکبر چکلا سنگری غرزنگ پیکات زرب ورکڑی پیکات زرب ورکڑی پیکات زرب ورکڑی چکلا سنگری غرزنگ پیکات زرب ورکڑی پیکات زرب ورکڑی پیکات زرب ورکڑی آهنگ تکبیر نو یی پخلوی مکرر الله اکبر الله اکبر پتورو باندې لیک دی د غازیانو د سنگر الله اکبر الله اکبر په خلو کې د ګلونو شهیدانو د سنگر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر